میرے دوستو، اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ، جس کے اندر اور بہت سارے فائدے موجود ہیں کفار کے لیے، وہ بھی ان نئے قابضین اور قبضہ مافیا کو حاصل ہوتا ہے. بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس طریقے سے. یہ جو طریقہ ہے ان کا کہ اپنی فوج کو بچا کر مرتدین کو استعمال کیا جائے، اس کے بہت سارے فوائد ان قابض کفار کو حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ، مسلمانوں کو جہاد سے روکا جاتا ہے. بھئی آپ کس کے خلاف لڑ رہے ہو؟ تو یہ امریکی تو نہیں ہے، یہ تو پاکستانی فوج ہے، مسلمان ہے. گل رمضان اس کا نام ہے، ایک کا نام ابتداء رمضان ہے اور دوسرے کا نام انتہاء شعبان ہے. آپ اس کے خلاف لڑتے ہو؟ ایک کا نام عبدالشکور ہے، ایک کا نام عبدالکریم ہے، مسلمان ہے، دیکھو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کے خلاف لڑتے ہو آپ؟ تو ایک فائدہ تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد سے روکا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے جہاد کا راستہ روک لیا جاتا ہے. اور دوسرا فائدہ ان کے مرتد حکمرانوں کو ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مستقل کہتے ہیں کہ ہم خود مختار حکومت ہیں، اس لیے ہم خود آپریشن کر رہے ہیں. اور یہ لوگ ایک احسان بھی جتلاتے ہیں مجاہدین پر کہ یہاں تو امریکی آنا چاہتے تھے، یہ تو ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ ہم آ گئے ہیں. اور شاید آپ حضرات کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ امریکیوں کی گولیوں سے انسان مر جاتے ہیں، جبکہ پاکستان کی گولیوں سے نہیں مرتے ہیں. یہ احسان ہے آپ کے اوپر، مستقل ہیں کہتے ہیں، ہم خود مختار ہیں. اور تیسرا فائدہ منافق مولویوں کو ہوتا ہے، درباری ملوں کو، ان خبیصوں کو ہوتا ہے، کہ وہ لوگوں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے مرتد حکمرانوں کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں. اب ذرا سوچئے، شیطان نے کس طرح سمجھایا ہے اپنے نوکروں کو اور اپنے غلاموں کو. قبضہ بھی ہے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، قبضے کا بھی قبضہ ہے اور نقصان بھی کچھ نہیں ہے. آپ جیسے اور ہم جیسے چند لوگ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے بمباری ہو رہی ہے، امریکی بھی بمباری کر رہے ہیں، جاسوس طیارے ان کے بھی مار رہے ہیں، جیٹ بھی اڑ رہے ہیں پاکستان کے، اور ساتھ ساتھ ان کے منافق مولویوں کے فتوے بھی چل رہے ہیں کہ تم لوگ غلط ہو. تو یہ کیسا عجیب طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے. تین چیزوں کو سمجھنا میرے بھائیوں مسلمانوں پر لازم ہے. بات ایک ہی ہے، چاہے امریکی ہمارے سامنے موجود ہوں، چاہے ان کے مرتد غلام اور حکمران ہمارے سامنے موجود ہوں. فالبلاد محتلہ، ممالک مقبوضہ ہیں، والثروات منہوبہ، اور مسلمانوں کی مال و دولت لوٹ مار کا شکار ہے. والکافرون یسومون المؤمنین الوان الذل والہوان علی ایدی اعوان المرتدین، اور کفار مسلمانوں کو قسم قسم ذلت اور عذاب دے رہے ہیں اپنے مرتد مددگاروں کے ذریعے. ان کے جو مرتد ہیلپر ہیں ان کے ذریعے مسلمانوں کو وہ عذاب دے رہے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ شریعت اللہ معطلہ، اور اللہ تعالی کی شریعت پر کوئی عمل نہیں ہے. وہ کلمت الکفار ہی العلیا، بات کافروں کی چلتی ہے. والصالحون نزلاء السجون واقبیۃ التعذیب، اور جو نیک لوگ ہیں وہ جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عذاب خانوں میں، تشدد خانوں میں سڑ رہے ہیں. والناظر فی احوال بلاد الحرمین، اگر آپ کو ہماری ان باتوں پر دلیل کی ضرورت ہے تو آپ زمینی حقائق کو دیکھیں. حرمین شریفین، شام، مصر، افریقہ، شمالی افریقہ، ترکیہ، پاکستان، براعظم افریقہ، اس کے حالات کو آپ دیکھیں اور ان حالات کے اسباب کو آپ دیکھیں، تو آپ بالکل آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ان ممالک پر کفار کا قبضہ ہے یا نہیں ہے. تو میرے بھائیو، فرضیت جہاد کے لیے، جہاد کے فرض عین ہونے کے لیے جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. اب ہم دوسری وجہ بیان کریں گے. کہ جہاد کے فرض عین ہونے کے لیے دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار اور مسلمانوں کی صفیں آمنے سامنے آ جائیں۔ تو یہ وجہ بھی آپ مسلمانوں کے ممالک میں پائیں گے، لیکن بہت ہی خبیث شکل میں۔ صلیبی کفار نے اور مرتد کفار نے مسلمانوں کے ممالک میں ہر انچ پر اور ہر بالشت پر اپنی طاقت کو پھیلا دیا ہے۔ ان کے لاکھوں فوج ہیں، ان کی لاکھوں پولیس ہے، ان کے استخبارات والے ہیں، ان کے جاسوس ہیں اور ان کے مخبرین ہیں جو کہ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی اپنی صلیبی فوج ہے جو کہ ان کے مراکز میں اور حربی مراکز میں موجود ہوتے ہیں، عسکری جو ان کے بیس ہیں ان کے اندر جو وہ موجود ہوتے ہیں وہ ایک الگ تعداد ہے۔ آج کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان اپنے دین کے دفاع کے لیے اور اپنی امت کے مسائل کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا چاہے تو فوراً اس پر فوجی اور پولیس حملہ آور ہوتے ہیں اور جاسوسوں کی آنکھیں اس کی نگرانی کرتی ہیں۔ تو سوال اب یہاں پر یہ ہے، فہل التقى صف الكافرين بصف المؤمنين ام ليس بعد، کیا اب بھی مسلمانوں اور کفار کی صفیں آمنے سامنے آئی ہیں یا ابھی تک نہیں آئی ہیں؟ ام يحتاج مشائخنا حتى يبصروا ذلك ويفتون به، یا یہ ضروری ہے کہ ہمارے مشائخ اور ہمارے مفتی حضرات اس کو دیکھیں کہ تمام فوجی، تمام جاسوس، تمام استخبارات والے ان کی مسجدوں کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے گھروں کے سامنے انہوں نے لمبی صف لگائی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر وہ فتویٰ دیں گے کہ ابھی آمنے سامنے آ گئے ہیں؟ بھائی جنگ کی ترتیب تبدیل ہو چکی ہے، اس وقت جنگ بٹن پر ہو رہی ہے، لوگ نظر نہیں آتے ہیں، جاسوس تیار آپ کے سامنے اڑ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہوگا یا نہیں کہ اس کو 57 افراد کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک جاسوس طیارے کو اڑانے کے لیے 57 افراد کی ضرورت ہے، جس کو بغیر پائلٹ کہا جاتا ہے۔ جو جاسوس طیارہ بغیر پائلٹ کے اڑتا ہے اس کے 57 پائلٹ ہوتے ہیں، آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہے؟ تو اب ہمارے مفتیوں کو اور ہمارے مشائخ کو اس کی بھی ضرورت ہوگی کہ ان کو جا کر دیکھیں، کہ وہ ان کی مسجد کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں سب، اور ان کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں اور اپنے سامان کمپیوٹرز وغیرہ کے ذریعے ہم جاسوس طیارہ اڑا رہے ہیں، دیکھو ابھی فتویٰ دو تم۔ تو اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ بات بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی وزنی بات ہے کہ جہادی مسائل کے فتاوی غیر جہادی علماء سے نہیں پوچھنے چاہیے۔ ان کا علم یقیناً قابل احترام اور بہت زیادہ ہوگا، لیکن ان کو حقائق کا علم نہیں ہوتا، تو آپ کو یہی کہیں گے کہ دشمن کہاں پر ہے، کیوں فرض عین ہے، تو آمنے سامنے تو نہیں آیا۔ تو اس لیے استاد یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمارے مشائخ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی مسجدوں کے سامنے آ کر وہ صف بنائے، جس طرح پرانے زمانے کی جو جنگیں ہیں ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، پھر وہ فتویٰ دیں گے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ یہ تو دوسری وجہ ہے جہاد کے فرض عین ہونے کے لیے۔